się pomału, bo budzisz się. Aby wyjść z czarnej dziury, musisz przez to przejść. Sen. Odnalazłem przejście, wszech bramy w niebie wiem, ale nie wiem być albo nie być. E równa się MC kwadrat, tak wiem, gdzie jest prawda, nie ma i w masach nie ma wędergi, leży po środku znak równania. Wszelkich dzieci zrównoważone po kule, zamknięty wielki kwadrat, który nazywacie globem. Tańczę obok piramid i chwalę wielkie zależności. Alfa, omega, karma i człowiek, wielokropek. Skuba dealerom dusz, nadchodzi zagłada miast. Beton pryśnie jak iluzja, blaszane bazary gwiazd. Szklane więzienia dla człowieka to jest przepaść. Nie patrzmy się w nią, wołajmy o pomoc do nieba teraz. Człekokształtni zaburzyli błonę ziemi, tarcze słońce ma szable, które przebijają kamień. I co? Ziemia nie będzie z materią. Wolisz gromadzić przedmiot? W zamian za to ześlę wielki armagedon, czemu nie? Piekło jest na ziemi, niebo nie. Czyścić śmierć, która jest uwolnieniem ducha, zamianą miejsc. To nie tylko nośnik, śmiem tylko wątpić, że korzystam z 4% mózgu. A czym jest to, co ktoś odkrył? Górną granicą dom to planeta jest jak szklarnia. Wymiar składam i pokazuję ci go jako diagram. Roślinom jest potrzebna woda, nie ta w proszkach. To tak jakbyś wlewał w żyły sól i pociągał. Drży i chwilę ognia, ona spali złość. A tak kochaj brata, póki możesz, to przepraszaj, bo złe istoty będą zasane w swoich czakrach. Kolapsa ogarniasz, świadomość się zapada, stamtąd światło nie wypada. Stworzy gwiazdę lub plazmę czarną na zawsze zapach. Szatanem światłem jest poznanie rzeczy, ciemność kłamie. Jestem szamanem, a ty byłeś teraz w trasie. I wyciągaj z tego prawdę, wiarę, póki słońce nie wygaśnie. Gaśnie. Jezioro wyschło razem z nami. Stoimy i patrzymy, jak odwrócić gardło. Ta nienawiść zawładnęła waszym mózgiem. Próżne bydło ryczy głośno. Ryczy w próżnię.